الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 100, 101, 102. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 100, 101, 102. لدينا مخک سبق کی لمختلف قومونو واقعات بیان شو. اغوی د خپل پیغمبر وقت دعوت او نه مانه، دا هغه راوړلې احکامات هغه او نه منل. هغه قومونه الله معذب کړل، نور قومونه هم ډېر معذب شوي دي. په قرآن مجید چونکې د قیسو کتاب نه دی، د عبرت دپاره یو څو واقعات مختصر مختصر قرآن مجید کې الله ذکر کړل. او الله پاک فرمایي چې د دې واقعاتو نه تاسو عبرت واخلئ، که چېرته تاسو هم دغسې نافرماني وکړه لکه څنګه چې دې قومونه کړې وه، نو تاسو به هم الله معذب کړي. داسې نه ده چې الله پاک هغه مخکې قومونو له خو عذاب ورکولی شو، سزا ورکولی شوه او تاسو له عذاب نشي درکولی، تاسو له سزا نشي درکولی. نه، څنګه چې الله هغوی باندې عذاب رالیږلو باندې قادر و، دغه رنګې الله پاک تاسو له عذاب درکولو باندې هم قادر دی. نو عبرت واخلی، الله فرمایي د مخکې قومونو نه عبرت واخلی، خصوصا د مکې خلک چې هغه د قرآن مجید لومبي مخاطبینو. هغوی ته الله پاک وایي چې ای د مکې خلکو، تاسو چې کله شام ته ځئ، یمن ته ځئ، تجارت په غرض باندې دغه کلی ستاسو لار کې راځي، تاسو یې وینئ، هغه روانې کنډرې، هغه روان کورونه، د هغوی هغه نشانات هغه په دې ځمکه باندې موجود دي، نو تاسو لږ د هغې نه عبرت اخلئ. دغه قومونه تاسو نه په مال دولت باندې، په بدنونو باندې، په خاندان باندې، په هر لحاظ سره تاسو نه مضبوط او طاقتور خلک وو چې الله هغوی له عذاب ورکه او هغې معذب کړل. الله فرمایي تاسو هم معذب. اولم یهد للذین، الله پاک فرمایي آیا نه دې ښکاره شوي هغې کسانو ته، یرثون الارض، چې هغه وارثان جوړ شوي د ځمکې، من بعد اهلها، پس د اهل د هغې نه چې مخکې اهل تباه شو، اوس دوی د هغې ځمکو وارثان جوړ دي. نو دوی ته دا حقیقت واضحه شوې نه دی، ښکاره شوې نه دی. انلو نشا، او که چېرته مونږ وغواړو، اصبناهم بذنوبهم، وبرسیږو مونږ دوی ته په ګناهونو د دوی سره، یعنی عذاب به ورته ورکو. الله وایي دوی له ما عذاب ورکولی شو. اولم یهدی، دا هدا یهدی د هدایت په معنی راځي، لارښودو په معنی باندې راځي. خو کله چې د دې سله کې لام راشي، دا هدا یهدی، دا اولم یهدی دا موصول دی او للذین دی سله ده او دی سله کې لام راغلی دی للذین نو د دې په سله کې چې لام راشي نو دا په معنا د ظاهرولو او د واضح کولو راځي بیا اولم یهدی للذین آیا نه ده واضحه شوې آیا حقیقت ښکاره شوې نه دی هغه کسانو ته یرثون الارض چې هغه وارثان جوړ شوي د ځمکې من بعد اهلها پس د اهل د هغې نه چې مخکې اهل لاړه ختم شو معذب شو هلاک شو دوی د هغې ځمکې وارثان شو الله نشاء چې مونږ به ورسو اصب الله نشاء که چېرته زمونږ خوښه شي اصبناهم وبرسو مونږ دوی ته بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی سره یعنی عذاب به ولورکو سزا به ولورکو ونتبع على قلوبهم او مهر به ولګو په زړونو د دوی باندې ځکه الله پاک انسان کې صلاحیت ښودلې الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وهدیناهن نجدین ما انسان ته دواړه لارې ښودلې دي د هدایت لار مې هم ښودلې ده او د ګمراهۍ مې هم ورته ښودلې ده او ده کې مې استعداد او طاقت هم اچولې دی چې دی د هدایت په لار باندې ځي او که د ګمراهۍ په لار باندې ځي اوس الله فرمایي چې یو سړی خپل استعداد ضایع کړي او ختم کړي نو بیا الله فرمایي زه د هغه زړه تور کړم هغه بیا هدایت طرف ته نه راځي نو الله فرمایي بیا پې زه مهر وهم ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی ګناه وکړي په زړه باندې یو تور داغ ولګي چې توبه وباسي هغه تور داغ ختم شي چې کله توبه ونه باسي استغفار ونه کړي نو بل تور داغ پې ولګي بیا پې بل ولګي بیا پې بل ولګي کلا بل ران علی قلوبهم بیا زړه بالکل زنګ شي تک تور شي دا د الله غ مهر دی بس پردو کې را بند کی چې د خپل استعداد ختم کړی دی دی اوس په هدایت نه راځي الله وی ونتبع علی قلوبهم مهر به وو مونږ په زړونو د دوی باندې فهم لا یسمعون پس دوی به ونری بیا دوی د حق اورېدو هم طاقت نه لري الله پاک دا ونه وی چې فهم لا یفقهون دوی پوهیم نشي نه پوهیږي نه نه پوهېدل خو الی چې یو سړی اول خبره واوري الله وایي د اورېدو طاقت پمپې ختم کړم فهم لا یسمعون دا به سم بکم عمی به شي تلک القرا دا کلي دي نقص علیک من انبائها چې بیانو مونږ تاسو ته واقعات دا اے پیغمبره مونږ تاته د هغې واقعات بیانو اے مخاطبه مونږ تاته د هغې هغه خبرونه کوو واقعات بیانو دا نوح علیه السلام لوط علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام د دوی قومونه دا واقعات هم تاسو ته بیان کړو ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات پتای سر راغلي وو دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات په واضح دلایلو سره معجزات یې راوړي دلایل یې راوړي خپل سیرت خپل کردار یې راوړي فما کانو پس نو دوی لیؤمنو چې ایمان یې راوړي بما کذبو من قبل په سبب د دې چې دوی تکذیب کړی و مخکې بس یو ځل یې انکار کړی دی اوس د باوجود د دې نه چې دوی ته دلایل راغلي دي معجزې راغلي دي بیا هم نه مني یعنی یو سړی کفر او شرک کړی دی ګمراهي یې کړې ده نافرمانی کړې ده ناپوهیې په حالت کې نو چې کله پوهه راغله دلیل راغی په یو خبره باندې دی پوه شو اوس خو په کار ده چې ومني که نه نو الله فرمایي دوی بیا هم نه مني فما کانو پس نو دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی بما کذبو من قبل په سبب د هغې چې دوی تکذیب کړی و مخکې بس په خپله خبره باندې کلک ولاړ دي چې مونږ د پلار نیکه دین نه پرېږدي اگر که د دوی پلاران په غلطه باندې په ګمراهۍ باندې الله پاک فرمایي کذلکم دقه رنګې یطبع الله مهر لګوي خدای پاک علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو باندې الله وی دا کافر دي او ما د دوی زړونو باندې مهر لګولی دی بس دې ته هدایت نه ورکوزیږي دیرستو آیات کې الله پاک فرمای چې دا مهر په ځکه لګوم چې ما دوی سره یو وعده کړی وه او دوی ما سره یو وعده کړی وه. په هغې وعده دوی ما سره کلک ونه درېدل. په عالم د الستو کې دوی ما سره وعده کړې وه چې یا الله ته زمونږ رب یې، د دغې وعدې یادولو دپاره ما دوی ته پیغمبران راولېږل چې د الله هغه وعده ورته رایاده کړي. هغوی ورته رایاده کړه چې ګورئ، تاسو الله سره وعده کړې چې ته زمونږ رب یې، بل څوک رب نشته. او دوی اوس د الله پاک بندگان، د الله پاک مخلوق، هغه خدای پاک سره برابر دی. الله پاک فرمای دوی ما سره خپله وعده سرته ونه رسوله. وما وجدنا لأكثرهم، او نه دي بیا مونږه لأكثرهم اکثر د دوی نه من عهد په وعده باندې، یعنی وعده پوره کولو باندې وعده دوی مونږ سره نه دي پوره کړې. دوی وعده پوره کولو والا نه دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای و د دینه عهد نمراد عهد د الستو دی. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د دې عهد نمراد عهد د ایمان دی، چې مونږ الله سره وعده کړی ایمان هم راوړی دی، وعده هم کړی ده چې الله ستا احکامات به منو، ستا د پیغمبر طریقې هغه به خپل ژوند کې راولو او بیا دوی نه مني. نو که هغه وعده د الستو وي او که عهد د ایمان وي، دا دواړه دوی ما سره الله وایي پوره نه کړې. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، او خامخا بیا مونږ دي مونږ اکثر د دوی نه لفاسقین، خامخا فاسقان، فسق او فجور کوي، ګناه کوي، کفر کوي، شرک کوي. الله فرمایي دوباره دا سبق وره عزت من. اولم یهدی للذین، آیا حقیقت نه دی ښکاره شوي هغې کسانو ته، یرثون الارض، چې هغه وارثان جوړ شوي د ځمکې، من بعد اهلها، پس د اهل د هغې نه، اللو نشا، او که چېرته موږ زمونږ خوښه شي، اصبناهم، اوبرسو مونږ دوی ته، بذنوبهم، په سبب د ګناه د دوی سره، یعنی عذاب به ورته ورسو، ونطبع على قلوبهم، او مهر به وو په زړونو د دوی باندې، فهم لا يسمعون، پس دوی به بیا وونري، ټول طاقت او قوت پہ سلب شي، ختم بشي. تلک القرى، دا کلی دی، نقص علیکا، چې بیان کړل مونږ پتا باندې، اے پیغمبره، من انبائها، دا واقعات دا غینا، ولقد جاءتهم رسلهم، او پتا یې سر راغلیو دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات، په واضحه معجزو دلائل سره، فما کانو، پس نو دوی لیؤمنو، چې ایمان راوړ دوی، بما پاغ سره، کذبو، من قبلو، چې تکذیب یې کړی و مخکې، په هغه خپله زړه خبره باندې کلک او مضبوط ولاړو. کذالک، همدغه رنګه، یتبع الله، مهر لګی خدای پاک علی قلوب الکافرین، په زړونو د کافرانو باندې. وما وجدنا لأكثرهم، او نه دي بیا مونږ ته مونږه اکثر د دوی نه من عهد په وعده باندې، یعنی پابند وعدې نه دي. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، او خامخا بیا مونږ ته مونږه اکثر د دوی نه فاسقان او فاجران. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استلدى عمل كل توفيق براك. يا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذریعه، په واسطه، چې مونږ د کومو احکاماتو د منلو عهد کړی دی، یا الله هغې عهد باندې خدای مونږ قائم او مستقیم سي، د اوسېدو توفیق راکړي. یا الله نافرماني زمونږ نه ومکړي، د الله احکامات د پیغمبر علیه السلام طریقې خدای زمونږ ژوند کې راولي. د کفر شرک بدعات او رسومات نه خدای مون ټول په امان کې وساتي. د دنیا او د آخرت خیر زمون نصیب کی، د دنیا او د آخرت د شر نه زمون حفاظت او فرمای. مردگان اهل اسلام او بخي، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدای شفا کامله ولا ورکي. زمون د اوریدونکو څومره شری حاجات دي، الله ټول شری حاجات یې پوره وکړي. یا الله مسلمانانو له امن او د خوشحالۍ ژوند ورکي. یا الله د خیر او د عافیت ژوند ولا ورکي. هر قسم پریشانونه خدای مو حفاظت او فرمای. دا روژه را باندې په خیر ښه عافیت سره تیره کړي، نیک عمل هم پکې نصیب کړي، بد اعمال هم پکې په امان کې وساتي. یا الله ته پکې را ناراضي شي، ته زموږ مغفرت وکړي. یا الله دا ګرمي ده، یا الله بغیر باران هم خدای ته په موږ موسم یخول شي. یا الله چې کومه کې زموږ خیر وي، خدای که په باران کې خیر وي او خدای که په دغسې موسم یخولو کې زموږ خیر وي. یا الله ته موسم په موږ باندې یخ. یا الله مونږ کمزوری یو، یا الله ناتوانه یو. یا الله ته زمون حالت باندې رحم وکړي، زمون ټول شری حاجات پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.